That Sound. Gdybym miał wybierać, to jest to mój ulubiony kawałek Jerry Vionnet. A jak wybrzmiewały te sprzężenia na koncercie? Występ niezwykły, potęgowany grą świateł. Wszyscy w tym małym warszawskim klubie dali się ponieść tej niby uspokajającej harmonii, co chwila wywracanej przeszywającymi gitarami. Hard to love and to forget. australijski The Joy Formidable. To utwór z debiutanckiego albumu Balloon Cold Morning. W 2019 roku na dziesięciolecie alternatywna grupa ponownie wydała tę płytę, ale nie była to zwykła reedycja, a podwójny album. Druga płyta to materiał przerobiony na wersje akustyczne, wszystkie śpiewane w języku walijskim. To podobnie jak Gweno, kornwalijska artystka, o której mówiliśmy dwa tygodnie temu. Melodyjny The Horrors. przebojowo The Horrors, 2017 rok. Debiutancką epkę wydała Better Joy, artystka indie popowa z Manchesteru. Zagramy Couldn't Run Forever. Bardzo ładna i dziwnie pocieszająca piosenka. Begin to Just New Dad z najnowszej epki Safe. Irlandzka grupa pięknie łączy shoegaze z dream popem. Polecam debiutancki album Magna, który wyszedł ponad rok temu. Wtedy też wyszła płyta, która jest wysoko na mojej liście najlepszych albumów w muzyce niezależnej w zeszłym roku. Frog in the Boiling Water Nowojorczyków z Dive. Grupa z Brooklynu wydała właśnie nowy singiel. We'll be right back. Is it open? Da pod Primal Scream. Już za tydzień długo wyczekiwany koncert w Warszawie. Thank you. Rozmyte folkowe akcenty w remiksie Sixes, utwór angielskiej grupy Toon, która stworzyła jedno z najbardziej unikalnych brzmień w muzyce niezależnej na wyspach. Nation of Language wydali pierwszy singiel pod skrzydłami nowej wytwórni. Synthpopowa nowojorska grupa nagrywa teraz dla wytwórni Indie Seattle Sub Pop. Utwór Inept Apollo przypomina LCD Sound System. Let it breathe, let it care. There's little left to follow. So sad that I won't come over. Turn to me, turn away. Just standing at the hollow. And you're so far. Olga Szulćko i Krzysztof Zyblewski, dziękujemy. Audycja będzie za chwilę w podcaście na stronie Trójki. Następny kanał angielski wyjątkowo za 3 tygodnie. Jesteśmy w mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. Proszę pisać.